terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara. Θέλω να το ρωτήσω αν στη σύνοδο κορυφής της 22ης Ιουνίου θα πάει με γραβάτα ή έστω θα φύγει με γραβάτα. Κύριε Βουβλά, το σημαντικό είναι να φύγω με φέση. Qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Κύριε Βουβλά, το σημαντικό είναι να φύγω με φέση. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marina plongée nu dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. Κύριε Βουβλά, το σημαντικό είναι να φύγω με φέση. Το σίγουρο είναι ότι θα φύγει με φέση. Δεν το είπε έτσι, είπε το σημαντικό είναι να μην φύγω με φέση. Αλλά κόψαμε το να μείνει για να το φέρουμε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τα κάνουμε εμείς αυτά κάθε μέρα, επί 10 φορές τη μέρα τουλάχιστον, τέτοιου τύπου μοντάζ. Και ξέρετε όλοι πια, νομίζω όλοι, ότι τα μοντάζ περιγράφουν την πραγματικότητα και όχι αυτά που λένε κυρίως εδώ οι τελευταίοι κυβερνώντες με τις μεγαλοστομίες και τις συνεχείς αισιοδοξίες τους. Τους πολλούς σταθμούς, όπως λέγαμε και πριν, έχουμε αρχίσει από τις 12. Εμείς είχαμε εδώ, δεν ήταν ο Καμπουράκης, ήταν ο Αποστόλης, ήταν και ο Νίκος Ομπογιόπουλος, μας φορτώθηκε, οπότε έπρεπε κάτι να κάνουμε. Και τα λέγαμε από πριν, τα συνεχίζουμε και τώρα στην κανονική, καθαρή από ξένους, ελληνοφρένεια. Η ελληνοφρένεια είναι ελληνική, δεν χρειάζεται να έρχονται ξένοι. Γι' αυτό το 1-2 το τηρούμε και το κρατάμε όσο γίνεται πιο καθαρό. Το γαλλικό τραγουδάκι είναι ότι πρέπει για όλα αυτά που γίνονται σήμερα, δεύτερη μέρα του καλοκαιριού του 2017, και απομένουν 13 μέρες από το περίφημο Eurogroup, όπου θα συζητήσουμε για άλλη μια φορά σε ένα κρίσιμο Eurogroup το χρέος, και έχουν επενδύσει πάρα πολλά ετούτη, αλλά ο Σόιμπλε στυλώνει τα πόδια και παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες αυτό το κακοπεγμένο και χίλιοπεγμένο έργο για άλλη μια φορά. Χθες ο Πρωθυπουργός είχε πάει σε Υπουργείο, μίλησε εκεί, είπε αυτό για το ΦΕΣΙ το περίφημο, αλλά αποκάλυψε και το πώς ξεδιπλώνει την πολιτική του. Το κριτήριο για τη δική μας κυβέρνηση είναι το αν θα εξυπηρετηθούν συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων, μεγάλων ή μικρών, το αν θα παραχθεί όφελος οικονομικό ή πολιτικό για κάποιους λίγους. Το αν θα παραχθεί όφελος οικονομικό ή πολιτικό για κάποιους λίγους. Αυτό είναι αλήθεια, είναι αληθινό. Για λίγους γίνονται όλα. Όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, γενικότερα, αλλά και σε αυτή τη χώρα. Για τους πολλούς, ξέρετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Το κάνει και τούτη η κυβέρνηση, το έκαναν και οι προηγούμενες με μια μοναδική συνέπεια. Μια παλιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα μιλούσε για τις κότες, όμως επειδή ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός, δεν μπορούσε να το πει κότες. Το περιέγραψε με το δικό του τρόπο. Είναι σαν ακούγεται σήμερα. Και αυτοί που μας κυβερνάνε δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να δέχονται εντολές. Να παριστάνουν τους λέοντες ότι τάχα διαπραγματεύονται και να προχωρούν σε άτακτες υποχωρήσεις, μετατρεπόμενοι συνήθως σε όρνηθες από λέοντες, ψηφίζοντας υπό το κράτος της απειλής όλες τις επιταγές που έχουν ζητηθεί, τις καταστροφικές αυτές επιταγές στη Βουλή. Και ευθύνη έχουν και οι βουλευτές που ψηφίζουν, ευθύνη όμως έχουμε και όλοι εμείς που θα βρεθούμε στην κάλπη. On sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. Ευθύνη όμως έχουμε και όλοι εμείς που θα βρεθούμε στην κάλπη. Όποτε βρισκόμαστε στην κάλπη. Πολύ καλά τα λέει εδώ για τα λιοντάρια που ξαφνικά γίνονται όρνηθες, κότες δηλαδή, δεν ήθελε να πει κότες, αλλά αυτό το κατήγγειλε για τους προηγούμενους, το έχουμε δει να το κάνουν και τούτοι εδώ. Άρα τα όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα εγχειρίδιο, μένουν εκεί λόγια μεγάλων ανδρών, μεγάλου ανδρός, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίσταση από εδώ και πέρα. Έτσι αλλιώς έχει πει τα πάντα για όλες τις περιπτώσεις και τα υπέρ και τα κατά. Τα χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ ανάλογα, γιατί αυτό είναι αριστερός, έτσι όπως οι ίδιοι αποκαλούν και περιγράφουν την αριστερά, και όσοι δεν είσαστε αριστεροί χάνετε. Εσύ είσαι αριστερός. Εσύ, εσύ, εσύ, όχι. Μη χάνεις χρόνο. Γίνε αριστερός αμέσως. Άλλαξε τη συνείδησή σου, την κοσμοθεωρία σου, την ιδεολογία σου με ένα κλικ και απόλαυσε τα ωφέλη της αριστεράς. Γίνε και εσύ αριστερός, εύκολα και γρήγορα. Έλα στο κλαμπ των επιτυχημένων. Γίνε και εσύ ένας από εμάς. Αλλάζεις ιδεολογία, αλλάζεις ζωή. Γιατί στην Ελλάδα είσαι όσο αριστερός δηλώσεις. Γίνε τώρα σύντροφος. Μπες τώρα στο γίνεκεσυαριστερός.gr και στο αριστερίτουκόλου.gr. Με κάθε νέα εγγραφή, δώρο ένας δερματόδετος τόμος του τετάρτου μνημονίου, υπογεγραμμένος από τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Γίνε τώρα σύντροφος ή γίνε τώρα και εσύ αριστερός. Είναι οι προτροπές, ακούσατε τις διευθύνσεις, σπεύσατε, μην χαζεύετε, γιατί δεν είστε αριστεροί, χάνετε πάρα πολλά, το καταλαβαίνει ο καθένας, κυρίως σε επίπεδο αναλύσεων, σε επίπεδο τρόπου ζωής, σε επίπεδο ευκολοπιστίας, σε επίπεδο χαζοχαρουμενίασης, αποχάβνωσης, μπορούν να μπουν και άλλες λέξεις στην σειρά. Ένας αριστερός τα βάζει με διάφορους, λογικό είναι, δίνει μάχες, βλέπετε τι μάχες δίνουν, να κάνει κολοτούμπες, γιατί προσόν του αριστερού είναι να είναι βλήγιστος, αυτού του τύπου αριστεράς, σαν αυτή που βλέπουμε και συζητάμε, να είναι βλήγιστος, να μπορεί να ανεβοκατεύει, ανάλογα να κινηθεί, να περάσει πάνω, κάτω από τον πύχη, ανάλογα. Ένας τέτοιος λοιπόν αριστερός, τον νούμερο ένα εχθρό αυτή τη στιγμή της χώρας, που είναι ο Σόιμπλε, έτσι όπως τον αποκαλούν οι ίδιοι, μπορεί να τον χαρακτηρίσει και έναν αντίπαλο εντός εισαγωγικών. Και στις 22 του Μάη, θέλω να πιστεύω, είναι ρεαλιστικός στόχος, θα έχουμε και τη συνολική συμφωνία που αφορά το χρέος. Αμέσως μετά βρισκόμαστε σε ένα άλλο... Ναι, έχουμε πριν από τις γερμανικές εκλογές. Γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Σόιμπλε κάνει τις καθυστερήσεις για να αποφύγει τη συμφωνία αυτή πριν από τις εκλογές. Κοιτάξτε, ο Σόιμπλε είναι ένας πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος εντός εισαγωγικών, αλλά δεν παίζει μόνος του. Αντίπαλος εντός εισαγωγικών, αλλά δεν παίζει μόνος του. Θα τον χορέψουμε στο ταψί. Είμαστε 13 μέρες πριν αναγκαστεί ο Σόιμπλε να κάνει την κολοτούμπα. Βλέπετε πόσο το μεθοδεύουμε και γενικότερα στον πλανήτη. Υπάρχει μια αναταραχή. Η ελληνική κυβέρνηση δίνει τη μάχη της και πάει να τον στριμώξει για άλλη μια φορά. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν, τα λέμε και τώρα. Τον στρατοπεδάρχη μας, προσπαθούμε να τον φέρουμε στα μέτρα μας. Από τη ματωμένη και περήφανη γειτονιά της Κεσαριανής, εμείς σήμερα αφήνουμε να μας κατακλείσει το δέος και η θυσία. Το δέος για αυτούς που είχαν το θάρρος να κοιτάξουν την ιστορία στα μάτια. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας. Κάνουμε το καθήκον μας προς τον Γερμανό στρατοπεδάρχη. Κάνουμε το καθήκον μας προς τον Γερμανό στρατοπεδάρχη. Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Εδώ μιλούσε για κάτι εντελώς ξένο από τον ίδιο, για το συνεπή αγωνιστή ο Γερμανός στρατοπεδάρχης από την περίφημη δεύτερη επίσκεψη στην και Σαριανή, δεν ξέρω αν θα τριτώσει το κακό, θα βρει μια αφορμή, θα πάει για να κλείσει και αυτός ο κύκλος. Τώρα, άμα φέρει κανένα άλλο μνημόνιο κάπου εκεί, θα χρειάζεται μια επίσκεψη στην Κεσαριανή. Χθες είχαμε την κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στα Χανιά, την παρακολουθήσαμε, κανάλια, live σύνδεση. Κάποια στιγμή μπροστά στο φέρετρο ήρθαν εκεί οι λιράριδες, οι κριτικοί. Έπαιξαν τις μαντινάδες όπως συνηθίζεται, με πολλούς στίχους για τον κλειπώντα, για τον ηγέτη, για τον άνθρωπο. Κάποια στιγμή εκεί που τραγουδούσανε ξέφυγε λίγο η μαντινάδα και πήγε και στην εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού ήταν μέσα στους στίχους. Φάνηκε, η κάμερα έδειξε και το πρόσωπο του ίδιου του Κυριάκου εκείνη τη στιγμή. Δεν νομίζω, από ό,τι κατάλαβα εγώ, να το πολυχάρηκε όλο αυτό που συνέβη, γιατί θα μπορούσε κάποιος να το κατηγορήσει και ως εκποίηση του όλου γεγονότος. Ας ακούσουμε όμως το απόσπασμα. Αφού πριν να σε κατεβάσουνε στο νέο σπιτικό σου, στο νέο σπιτικό σου σου τάζουμε πρωθυπουργό να κάνουμε το γιο σου. Γελιοποιείται έτσι μια πολύ σημαντική και ιερή, ιδιαίτερο σοβαρή και ιδιαίτερη στιγμή. Γελιοποιείται άνετα. Εν πάση περιπτώσει συνέβη, έχει μια αξία και τα χειροκροτήματα από κάτω δείχνουν κάτι. Αυτά συνέβησαν χτες, αυτά συμβαίνουν κάθε μέρα. Με αυτά καταγινόμαστε εμείς εδώ. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει με χαρά να του πείτε ό,τι θέλετε και για την προηγούμενη ώρα και για την τωρινή ώρα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και γενικώς είναι καλό να είμαστε αισιόδοξοι στη ζωή, το λέμε, δεν το καταφέρουμε πάντα ή δεν το καταφέρνουμε όλοι στον ίδιο βαθμό, αλλά καμιά φορά αυτή η αισιοδοξία μπορεί να οδηγήσει και σε χαζοχαρούμενες εικόνες και καταστάσεις. Θα ακούσουμε εδώ αρκετές διαβεβαιώσεις αυτό το δίχρονο του Αλέξη Τσίπρα για το κυνήγι που κάνει στο χρέος και στην σιγουριά του ότι όλα πάνε καλά, ενώ όλοι βλέπουμε ότι όλα πάνε χειρότερα. Διανύουμε μια δύσκολη φάση. Αλλά έχω πλέρια αισιοδοξία ότι τα δύσκολα τελειώνουν. Δεν ξέρω αν είναι μια καταμάχητη διέστηση. Πιστεύω ότι η διέξοδος είναι πλέον ορατή. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο μια χώρα που έχει κάνει τόσο σκληρή προσαρμογή, που έχει υποστεί μια τόσο μεγάλη ζημιά και δεν μπορούν να περιμένουν άλλο οι πολίτες της. Δικαιούνται μια δίκαιη ρύθμιση του χρέους. Πρώτη και κύρια μάχη είναι αυτή για την οποία μιλάμε εδώ και 4-5 χρόνια. Η μάχη για την αναγκαία αναδιάρθρωση, για την αναγκαία απομείωση του ελληνικού χρέους που είναι ο μεγάλος βραχνάς. Ένα χρέος που κάποιοι μας έλεγαν ότι είναι βιώσιμο και τώρα καταφέραμε όχι να συζητείτε το αν θα γίνει η απομείωση, αλλά σε ποιο βάθος και σε ποια έκταση θα γίνει αυτή η απομείωση. Η απόφαση του Eurogroup της 24ης του Μάη θεσμοθετεί και έναν κόφτη χρέους. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, για μια επιτυχία. Ήδη, μετά την απόφασή μας για δημοψήφισμα, έπεσαν στο τραπέζι καλύτερες προτάσεις για το χρέος. Οι συζητήσεις για το χρέος θα εξελιχθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων του Eurogroup του περασμένου Μαΐου. Και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι αυτή η αισιοδοξία θα επαληθευτεί. Και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν κυβερνά. Παριστάνει ότι κυβερνά. Ακολουθεί πιστά τη γραμμή ό,τι πουν οι δανειστές μας. veille encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Θέλω να το ρωτήσω αν στη σύνοδο κορυφής της 22ης Ιουνίου θα πάει με γραβάτα ή έστω θα φύγει με γραβάτα. Κύριε Βούλα, το σημαντικό είναι να φύγω με φέση. Ήρθες με φέση. Θα μπορούσε κάποιος να του το έλεγε. Αλλά δεν του το είπε κανείς από τους δημοσιογράφους γιατί γέλασαν με το χωρατό. Χωρατό λέει και ο Σπύριτζης που ακολουθεί. Θέλετε να σας πω τι έχει δείξει η πολύ σύντομη ιστορία των τελευταίων δύο χρόνων? Ναι, για πείτε. Έχει δείξει ότι σε τέτοια περίπτωση υποχωρεί η κυβέρνηση, γιατί η κατάσταση οικονομικά είναι δύσκολη για τη χώρα και προκειμένου η χώρα να βρεθεί με το ένα ή δύο πόδια έξω από την ευρωζώνη και σε δύσκολη θέση να κηρύξει πτώχευση κλπ. Κυρία Ζαπανίδου, μου αρέσει. Δέχεται από μνημόνιο σε μνημόνιο να υπογράφει ότι τεσσάρων δεν μ' αρέσει που από μόνο τα δύο χρόνια από τα προηγούμενα. Που όχι. Δεν υποχωρούσε. Αναφέρομαι στα δικά σας δύο χρόνια. Στα δικά μας λοιπόν δύο χρόνια σταμάτησε η χώρα να αποδέχεται χωρίς διαπραγμάτευση ό,τι ζητούσαν. Θέλετε να σου πω. Και να τα αποδέχεται στο τέλος. Όχι, κάνετε λάθος. Με αυξημένα πακέτα κάνετε μέτρων. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μα εννοείται κάνει λάθος Τσαπανίδου και δίκιο έχει ο Σπύρτζης. Μα μιλάει χωρίς στοιχεία. Λέει κάτι αστήρικτο. Ισχύει, είναι δυνατόν να ισχύει αυτό που λέει Τσαπανίδου, ότι τα αποδέχεται όλη αυτή η κυβέρνηση? Το έχει κανείς δει? Μπορεί κάποιος να το πιστοποιήσει όλο αυτό? Δεν βλέπει τι ακριβώς, τι αναγκάζουμε να κάνουν οι δανειστές που τους έχουμε εδώ και δύο χρόνια με χάπια καθημερινά και κάθε μέρα αναγκάζονται να φέρνουν άλλα πακέτα προς την ελληνική κυβέρνηση. Υπερβολικός και ωραίος πάντα ο Χρήστος Σπύρτζης, φανατικός του Ανδρέα Παπανδρέου που είχε πει και του Αλέξη Τσίπρα. Χωρατό ήταν αυτό που είπε, χωρατατζής και ο λαός. Καταρχήν συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ναι. Ο Αλέξης ο Τσίπρας όμως. Ο Αλέξης λίγο ασυγχώρητος. Έχει τη χάρη. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος έχει το επίθετο. Αλλά ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει τη χάρη του επίτιμου. Ο επίτιμος γράφτηκε με χρυσά γράμματα. Μετά από πολλά χρόνια, όταν θα φύγει ο Αλέξης, θα γραφτεί με μαλαματένια γράμματα. Ξέρεις τι σκέφτομαι σήμερα. Ακούω όλη αυτή τη φιλολογία στα ραδιόφωνα τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι μέρες να μιλάτε για το Μητσοτάκη και πρέπει να σεβαστούμε τη μέρα του θανάτου του και να τα πούμε άλλη φορά. Και ταυτόχρονα έχει αρχίσει ένα μπαράζ αγιοποίησης του. Τελικά, φίλε, έτσι φτιάχνεται η συλλογική μνήμη, ειδικά στις γενιές που δεν ξέρουν τι λαμόγιο, τι διαπλεκόμενος, τι τσουτσέκι του παλατιού, τι αδυσόπιτος και τι ήταν ο Μητσοτάκης. Έτσι φτιάχνεται, φίλε, η συλλογική μνήμη. Και μας πώς αλλιώς, αγάπη, θα... πώς αλλιώς. Εν τω μεταξύ, ξέρεις κάτι όμως, Αποστολή, έτσι, ότι ουσιαστικά και το στίβαλο τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, όταν το πήρε πια ο Μεχμέτ ο Δεύτερος, δεν είχε απομείνει τίποτε από τις διομολογίες, ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις. Είχαν δώσει το πέραν στους Γενοβέζους, είχαν δώσει το πλόημο, είχαν δώσει όλους τους εμπορευματικούς δαθμούς. Οι δυνατοί είχαν καταρρυμάξει τις επαρχίες, μέχρι που οι επαρχίες και οι λαοί τους πηγαίνανε ενθουσιώδεις στους Τούρκους. Αυτό το πράγμα το ακολουθούμε κι εμείς, μια χαρά. Πήρα και εγώ να σου πω τη φιλοσοφία μου, όπως όλοι οι Έλληνες σε παίρνουν. Καλά, η άλλη κυρία που έβαλε σήμερα που σου λέγει το Σαραβαϊδό, πραγματικά ρε φίλε, ψηφίζει αυτός ο άνθρωπος με αυτό το IQ και διαλέγει τις τύχες μας. Μεγαλώνει και παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Μεγαλώνει και παιδιά, ναι. Όσο για το Survivor, μας έχουν ζαλίσει τα αρχίδια, επειδή το βλέπουν τα 15χρονα και τα 6χρονα και είναι και αυτό που λέει στο χωριό μου εδώ, ο κόσμος χαίγεται και το μου χτενίζεται, έτσι λένε στο χωριό μου. Απλά εκεί είναι χτένιστα. Ακριβώς. Και λίγο άπλητα. Και ένα δεύτερο ρε Αποστολή, άκουσε με λίγο να δει. Έβλεπα από παλιά, όχι τώρα, πριν με σκάσουν ένα σκάνδαλο, τον Παπαντονίου, και έλεγα τι λαμόγιο είναι αυτό, από χίλια μέτρα κάνει μπάμι βάτσα. Ο λαός μας, ο κόσμος, δεν έχει λίγο, αυτό που λέμε δεν είναι λίγο φυσιογνωμιστής, να κόψει έναν άνθρωπο από τη φάτσα, από το μάτι λέει την αλήθεια, φαίνεται το μάτι. Ο Τσοχατζόπουλος, ο Άκης, αυτά τα λαμόγια, κάνανε από χίλια μέτρα μπάμι ότι είναι λαμόγια. Και μου κάνει εντύπωση, ο κόσμος δεν το βλέπε μόνο εγώ, το βλέπα και 5-10 τέλος πάντων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Να σου πω, προχθές που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Μητσοτάκη, για κάποιο λόγο μου ήρθε ένα συνειρμό στο μυαλό. Θυμάμαι από την κηδεία της Θάτσερ ένα πανό που έλεγε Rotting Hell You Bitch. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο βέβαια. Εδώ δεν συνδέεται το ένα το άλλο, να το πούμε αυτό. Όχι, δεν τα συνδέω, έτσι μου ήρθε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Άσχετο, ναι. Μιας και λέμε για θανατικά, σωστό. Ναι, λοιπόν, το ψάχνα λοιπόν. Λέω κάτι να το βρω αυτό το τέτοιο ρε παιδί μου. Καλά, θυμάμαι. Ξέρεις, να τεστάρω τη μνήμη μου. Ψάχνοντας λοιπόν στο ίντερνετ και έγραψα κηδεία Θάτσερ πανό, ξέρω εγώ, εικόνες. Μου έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο της Αυγής. Άκου τώρα. Άκου να δεις τώρα πράγματα. Δεν είναι λίγο περίεργα αυτά? Αν δεν ψεκάζουν εμάς, ψεκάζουν το ίντερνετ. Όχι, και αν δεν μας ψεκάζουν, να μας ψεκάζουν επιγόντως. Δεν πάει καλά αλλιώς. παιδιά, επιγόντω τσεκάσμα. Μα θέλω να σου πω, θέλω να μα τσεκάζουν. Δηλαδή, αν δεν μα τσεκάζουν και είμαστε τόσο μαλάκες από μόνοι μα, τώρα αυτό είναι το ανησυχητικό. On y vit encore au temps des Gaël et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. Θέλω να το ρωτήσω αν στη σύνοδο κορυφής της 22ης Ιουνίου θα πάει με γραβάτα ή έστω θα φύγει με γραβάτα. Κύριε Βούλα, το σημαντικό είναι να φύγω με φέση. Και το άλλο αστείο είναι με τη θηλιά, την περίφημη θηλιά, την οποία δεν θα τη φοράει ίδιος. Έχει ήδη περαστεί εδώ και χρόνια, όχι από τον ίδιο είναι η αλήθεια, απλά και ο ίδιος δεν την έλυσε, την έσφιξε λίγο περισσότερο, στο λαιμό του περήφανου κατά τα άλλα, πια άλλα τώρα, ελληνικού λαού. Έχουμε 2 Ιουνίου, εδώ έχει έτσι μια ψιλολιακάδα. Βλέπω τώρα έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Βόρεια Ελλάδα. Για τη Βόρεια Ελλάδα, λέει μέχρι στιγμής. Βροχές, χαλάζια και όλα τα υπόλοιπα. Μια χαρά, όπως και όλος ο Μάιος. Συνεχίζεται το καλοκαίρι για τη Βόρεια Ελλάδα, όχι για την Νότια ακόμα. Έχει βγει παρόλα αυτά το έκτακτο δελτίο. Ο Αύγουστος, ο φετινός δεν ξέρω πώς θα είναι. Ο επόμενος όμως θα είναι μοναδικός, γιατί βγαίνουμε από το μνημόνιο. Το έχει πει ο Ζαχαριάδης, το έχει πει Θεανοφωτίου, το έχει πει η Καρακώστα, το έχει πει και η Κουμιώτη. Λέτε τέτοια πράγματα. Ας πάμε να δούμε τι μας συμβαίνει σήμερα. Ας πάμε να δούμε λοιπόν εάν αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί πράγματι να βγάλει σε 16 μήνες τη χώρα από τα μνημόνια. Mm-hmm. 16 μήνες μείνανε. 16 μήνες βγαίνουν τα μνημόνια. 16 μήνες θα βγούμε από το μνημόνιο που υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο. Με τι σύνδεξη. Και θα βγούμε. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά. Τελειώσανε τα ψέματα. Τι λέει, αρχή, είμαστε πλούσιοι. Σε 16 μήνες είναι το 18 τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ελουζοντά, λουζοντά στην αστροφενιά. Είναι το 18 τον Αύγουστο. Και από τα γένια του εστάσα, άστρα και για σε μια, άστρα και για σε μια. Σε ένα χρόνο και τρεις μήνες από τώρα η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την επιτροπή. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ακούστε μήνα, μήνα και Θεέ, σε να ορκιζόμαστε. Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να είμαστε. Αγαπητή κυρία Καρακώστα, είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι, και ευτυχώς έχω να πω, ότι ο Αύγουστος του 18 δεν απέχει πάρα πολύ. Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να είμαστε. Το έχουν πει τρεις μέχρι στιγμής και κάνουν και την αντίστροφη μέτρηση. Παρακαλούμε τα υπόλοιπα στελέχη της αριστεράς, της Προόδου, ανελίτες και λοιποί, όποτε βγαίνουν να κάνουν και αυτή την αντίστροφη μέτρηση ώστε να εμπλουτίσουμε το ηχητικό. Έχει μια ιστορική αξία, πρέπει να ξέρουμε να μετράμε αντίστροφα μέχρι του χρόνου τον Αύγουστο, που σε ένα μεγάλο πάρτι σε κάποια παραλία θα ανακοινώσει ο Αλέξης ότι τελειώσαμε τα μνημόνια. Άρα ξαναρχίζει η ευτυχία, η ευμάρεια σε αυτόν τον τόπο. Αυτά του χρόνου, γιατί τώρα ο λαός ανυπομονεί. Καλημέρα. Είναι ζωντανή η εκπομπή σας. Ναι. Θα ήθελα καταρχήν να πω συγχαρητήρια για το πρώτο βιντεάκι, εκείνο για τις πρώτες γραμμές, για τις κόκκινες γραμμές, συγγνώμη. Και για την αντίσταση αυτού του μνημονιοσκίστη, του επαναστάτη, του απατεώνα. Και επίσης αυτή την φράση του Ζαχαριάδη. Σε ένα χρόνο και τρεις μήνες από τώρα η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την επιτροπή. Σε 13 μήνες τελειώνει η Ελλάδα με τα μνημόνια. Δηλαδή την τελειώνουν την Ελλάδα με τα μνημόνια. Καλή δουλειά κάνεις, παρά τις κάποιες επιφυλάξεις που έχω, αλλά συνέχισε το. Να σε καλά, καλησπέρα. Αναρωτιόμουν αν ήμουν αφιτσιρίκο να με είδε. Το κόψα το λουλού. Εντάξει, μεγαλώνει κι εσύ. Να σου πω, αναρωτιόμουν με τον πατέρα μου, ρε μπαμπά, του λέγα, α πούμε, πολιτικό τι είναι. Λέει, αγόρι μου, για να γίνει πολιτικό πρέπει να μπορεί να γλύψει εκεί που φτύνει, α πούμε. Και όλα αυτά με αφορμή τον Άδωνη, τι έλεγε τόσα χρόνια για την οικογένεια Μητσοτάκη και τέτοια. Τώρα λυπούνται, ρε φίλε, ξέρει κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι λυπήθηκα να πούμε για το συμβάν στον Παπαδήμο, ούτε για το Μητσοτάκη. Αλλά αυτό που με εξοργίζει, φίλε, ότι με έχουν φτάσει στο επίπεδο να το χαρώ κιόλα. Μα έχουν κάνει απάνθρωπο. Έχει συνηθίσει το πρόσωπο του τέρατος. Μαγικά λόγια, έτσι, Χατζηδάκης. Μαγικά λόγια. Όχι, όχι, Αποστόλης. Ρε, άντε, ο Χατζηδάκης το είχε πει πρώτο. Α, δεν ξέρω, εγώ το λέω τώρα. Ποιος είπε πρώτος. Σιγά, και ο Αδάμ είχε πει πρώτος καλημέρα. Τι πάει να πει, λέμε καλημέρα, επειδή το είπε Αδάμ πρώτος. Γεια σου, όμορφε. Αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το λέω και εγώ σεμνά. Ποιος κάλεσε σε συστράτευση ο Τσίπρας? Όλους μας. Τους βιομηχανούς, μήπως? Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί κάνει πολύ παρέα με κάτι βιομηχάνους τελευταία. Αν το άκουσα σωστά, είπε και επιτρέψτε μου τον πρώτο ενικό να συστρατευτείτε όλοι. Είναι στον πρώτο ενικό. Εντάξει τώρα και εσύ, μωρή τώρα. Δεν ξέρω άλλο να κρίνω, παιδί, να το κρίνω πολιτικά. Περιτεύει. Εντάξει, μπορεί. Θα το διάβασε για την καταδίκη τριών μαθητών γυμνασίου τώρα εθιμνό σε 80 ώρες. Α, μόνο τρεις ήταν, νομίζω περισσότεροι. Όλοι έπρεπε. Α. Επειδή πρωτοστάτησαν την κατάληψη του σχολείου τους. Βεβαίως, δεν κατάλαβα. Τι είναι το σχολείο να το κάνεις κατάληψη δικό σου, είναι δημόσιο κτίριο, άισε κτίρι. Το ήξερα ότι θα μου τα πεις αυτά. Να μάθουν τα κολόπεδα. Να μάθω κολόπεδα και μη σου πω κανονικά κι άλλα πρέπει να τους κάνουν. Φυλάκιση γιατί δεν είχε. Συγγνώμη, προς τη μήνυ του βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ το καταδίκασε. Βέβαια δεν απέτρεψε την απόφαση, τέλος πάντων. Όταν λέει κοινωνική εργασία στον ανήλικο, τι στο διάλογο θα το βάλουν να κάνει, καθαρίζει φύλλα από τους δρόμους, να σβεστώσει τα πεζοδρόμια ενώπιση καλοκαιριού, τι θα κάνει. Αυτά, κάτι τέτοια, ναι. Το ανήλικο. Γυμνασίου, έτσι είναι παιδιά κάτω των 15. Ναι, ναι, εκεί το 14χρονο, ας πούμε. Αν το 14χρονο πάθει κάτι σε αυτό, ποιος το καλύπτει? Πολύ καλή ερώτηση. Ναι, λέω εγώ. Την απαντήσει στο δικαστήριο. Δηλαδή πάει να κλαδέψει ένα δέντρο και του ήρθε στο κεφάλι το δέντρο, λέω εγώ τώρα. Και πάθει κάτι. Ή και παιδιά είναι, μπορεί να κάνουν μια μαλακία μεταξύ τους, κάτι. Αυτό, ας πούμε, το δικαστήριο δίνει και μια ασφάλεια. Ή θα έχει και ανθρώπους του συλλόγου γονέων μαζί να προσέχουν τα παιδιά. Ή κάποιους άλλους. Ναι, οπωσδήποτε. Το πιθανότερο. Αλλά όχι οι συλλόγοι γονέων να ασχολημένη αυτή την περίοδο, να ετοιμάζουν κάμπε με survivor και τέτοια. Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και ποιος διευθυντής παραχώρησε το χώρο του σχολείου για να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί μωρί, όταν κλείνει το σχολείο, τι έχουμε να το κάνουμε? Πάνε κάτι αλυταρέ και παίζουν μπάσκετ μόνοι τους. Να γίνει οργανωμένα, να πάει ο manager rugby κάποιος, ο Τσάνκ. Πάει χαμένος ο χώρος. Καπιταλισμός, αγάπη μου, εκμεταλλευόμαστε όλη την ώρα το κατάστημα. Ναι, και αποχάβνωση. Αυτά πάνε μαζί. Έτσι, κάποτε ήταν τα παιδιά, τα μετρούσε η Μελίνα από το παραθύρι της, τώρα είναι μνημόνια. Τα μετράει ο Ζαραλίκος από το παραθύρι του στο Τριανόν. Τον είχαμε και χθες, κάθε Πέμπτη, τις επόμενες Πέμπτες θα τον βρείτε εκεί. Εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις. Μας πάνε στο μαγκαζίνο στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Που ξέχασα να σου πω. Δεν πειράζει, πες το τώρα. Ναι, αφιέρωση για την επόμενη Παρασκευή τον ύμνο της Σοβιετικής Ενώσεως. Απαπαπαπα. Όσο και γιατί εγώ σου ζητώ τον ύμνο της Σοβιετικής Ενώσεως και συμβάζει τον ύμνο της Ρωσίας. Όχι, θα βάλω τον καλό, ξέρω, ξέρω. Ο ύμνος της Σοβιετικής Ενώσεως λέει Σαγιούς Μυροσύνη. Έτσι λέει για την αρχή. Ναι, μωρέ, θα μας κάνεις και μάθημα. Ο ύμνος της Ρωσίας, για να το ξέρεις, ξεκινάει με το Ρασία στην αρχή. Πρώτη λέξη. Καταλάβω και να μην μπερδεύεσαι. Θέλω παραγγελιά για Παρασκευή. Απόσπασμα από την ταινία Αυστηρός Κατάλληλο. Βαγγέλη Κοντινό, Τζούλι Πάρτονε. Παίρνεις τις υποσχέσεις Τσίπρα, Τζίφρα και όλων των μεγαλόσχημων. Θα κάνεις ελληνοφρενικά αχταρμά και τα πετάς Παρασκευή να γουστάρουμε. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων. Τζούλι Πάρτονε. Πέμπτη δράση. Είναι η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Τζούλι Πάρτονε. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015 και τον αντικαθιστούμε με φόρο μεγάλης ακίνδυσης περιουσίας. Τζούλι Πάρτονε. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη.

να βάλεις αυτό με το Φουρτιώτη και τον Καρβέλα που τσακωνόντουσαν. Κάντε την κριτική αν όχι, θέλετε να προχωρήσει. Όταν αποφασίσετε να γίνετε παρουσιαστής και να εκτελείτε τα χρέη δεν είστε εδώ για να με κρίνετε, κύριε Καρβέλα, εσείς. Εγώ είμαι είναι εδώ κρίνω. Για να με κρίνει το 1 εκατομμύριο. Δεν είστε για να κρίνετε εμένα. Δεν είστε για να με κρίνετε, κύριε Καρβέλα. Άμορ Τσοκαρία, Κατινάρα. Την Πόκοτα με τον άλλο Χατζηστεφάνου που την έλεγε Βλαχάρα. Βλαχάρα, μόθο την τελευταία. Αν γράφουν τα ρία του ψαρδού, δεν ξέρω να μην το πει. Αν γράφουν οι New York Times, τίποτα άλλο. Κόλαση, κόλαση το Fame Story, κόλαση. Πόπο, πάμε, σώστε με. Το ελληνικό τραγούδι με τους ρουβάδες. Εσένα που τσακώνεσαι με τη Λουκά. Ναι. Ο Τσίπρας είναι εγκληματίας. Άρα στο γυάλα Μαρή. Που είναι εγκληματίας Τσίπρας δεν ξέραμε εσένα περιμένουμε. Ας εγώ δεν τσακώνομαι. Και να βάλεις το τραγούδι που λέει ο Παπακοσταντίνου που λέει τα χάλια μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Το σήκωσα, ρε, ναι, τι θες. Ναι, βρήκες το δρόμο. Ναι, βρήκα το δρόμο. Τι θες τώρα, τσαμπουκά. Θα μου κάνεις αγκόμενα. Τι θες, θα με χωρίσεις. Ποια ήταν αυτή που σου στείλε καρδούλες. Άι, παράτα μας. Έλα, έλα, μιλά μου όμορφα. Σου μιλάω όπως σου αξίζει, τσόκαρο. Να μου βάλεις μια κάτι βρώμικο που θέλω. Για την Παρασκευή. Τι βρώμικο θες. Θέλω τον κουλούρι με τα ζαζαβατικά και την άλλη, την κοπελιά που μου τον ντούμπλα, ρε. Α, είσαι Μερακλής, παλιός. Ναι, αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Καλώς από τα κύρια κογιά σου. Γεια σου. Νιώθεις μοναξιά, θέλεις να βρεις συντροφιά, τότε κάλεσες στο σωστό νούμερο. Έλα μωρό μου. Θέλω να το φας. Θέλω να το φάω. Να μην το φας. Να το φάω. Εγώ φταίω. Όχι μωρό μου, δεν θα φτάσεις εσύ. 25 λεπτά. Κι άλλα δώσε μου. 350 δραχμές. Κι άλλα πολλά. 1 ευρώ. Μ' αρέσει να μου δίνεις λεφτά. Με τον κουλούρι δεν θα παίξει κανείς. Δεν με κρατάει κανείς. Κανένας μωρό μου. Δεν αλλοιώθηκα. Δεν χάλασα. Ναι, βρήσαμε. Και μαλαγιά σας γαμώ. Πολύ βρήσαμε. Και μαλαγιά σας γαμώ. Έτσι μωρό μου, βρήσαμε. Μαστιγώνω τον εαυτό μου από τα χθες. Ναι μωρό μου, κι άλλο μαστιγωσέ τον. Ασχολούμαστε με τα τρένα. Σε όλα τα τρένα. Έχω ταμπέλα εγώ, είμαι Πασόκ. Ταμπέλα. By the way, By the way. Για να πιάσουμε κουραμπιέδες. Κουραμπιέδες. Και μελομακάρονα. Και μελομακάρονα. Υπάρχει πράγματι. Το φαγκρί. Ναι, ψαρί. Το φαγκρί. Πού είναι η ντομάτα σήμερα. Στο στόμα μωρό μου. Τώρα, πάω τώρα και στην ατζούγια. Να μου ρίχνεις ατζούγιες πάνω μου. Αυτή λοιπόν η ατζούγια είναι ατζούγια Ισπανία. Έτσι να με γεμίζεις μωρό μου. Γιατί πραγματικά αυτή η πολιτική ζωή όλο και περισσότερο οδηγείται στο τέλμα και στο βούρκο. Έτσι μωρό μου. Δεν δίνω λόγο σε κανέναν παρά μόνο σε αυτό το λαό που μας ψηφίζει. Ναι μωρό μου. Σας χαιρετώ, γεια σας. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, σκεύρωσες σάπισες στο μαγαζί, την ότι ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μα εσύ στο κουφάρι σου, κλεισμένος εντός. Και επειδή προχθές είχα τα γενέθλιά μου, θέλω για την Παρασκευή να βάλεις το έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, αφιερωμένο σε όλους αυτούς που κοιτάνε τη δουλειά τους, φίλε. Φιλιά πολλά. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έντρομε άβουλε, σι φασουλή, βρώμησες το όνειρο και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλίκι άχρηστος αυτή τη γη.